Jest gdzieś jak nie wiadomo gdzie. Świat, w którym baśń ta dzieje się. Malutka pszczółka mieszka w nim. Co wieś chce wśród obradów krym. Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zowią mają. Wszyscy ma je znają i kochają. Maja fruwa tu i tam. Świat swój pogoduje zna. Dziś spotka was maleńka zwinna pszczółka Maja. Mała, sprytna, rezolutna Maja. Mała przyjaciółka Maja. Baju, baju, baju, baju, tu zobaczy. Dziś.